जिसने सेब के बीज बोए, कैरोल हिंदी विदुषक। जॉन चेपमैन 1774 से 1845। जॉन चेपमैन, चेपमैन एक असली व्यक्ति थे। वो 1774 से 1845 के बीच जीवित रहे। अपनी जिंदगी में उन्होंने हजारों सेब के पेड़ लगाए, इसलिए लोगों ने उन्हें जॉनी एप्पल सीड के नाम से बुलाना शुरू किया। यह उनकी कहानी है। सेब के पेड़ों के फूल बेहद सुंदर होते हैं। रहस्यमयी कहानी। जॉन चैपमैन की शुरुआती जिंदगी के बारे में हमें कुछ भी ठीक से नहीं पता। उनका बचपना रहस्यमय छिपा है, पर हमें इतना पता है कि जॉन का जन्म 26 सितंबर 1774 को लियो मिंस्टर मैसेच्यूसेट्स में हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि उस दिन सेब के पेड़ों में फूल खिले थे, पर यह बात सच नहीं हो सकती क्योंकि सेब के पेड़ सितंबर में नहीं खिलते। जॉन अपने परिवार के साथ गरीब स्थिति में एक छोटे घर में रहता था। जल्द ही जॉन के पिता इंग्लैंड के खिलाफ क्रांतिकारी युद्ध में लड़ने चले गए। 2 साल की उम्र में जॉन की माँ का देहांत हो गया। तब शायद उसके दादा दादी और बड़ी बहन एलिजाबेथ ने ही उसकी परवरिश की होगी। किसी को इसके बारे में पक्की तौर पर नहीं पता, पर जब जॉन के पिता युद्ध से वापिस लौटे तो अपने साथ नई पत्नी लूसी लेकर आए। तब जॉन की उम्र 6 साल की थी। शायद जॉन पिता नथानियल और सौतेली माँ लूसी के साथ लॉन्ग मेडो मैसाचुसेट्स के एक छोटे घर में रहने गया होगा, पर वो भी किसी को पक्की तौर पर नहीं पता। पर हमें इतना जरूर पता है कि जल्द ही उनका घर पूरी तरह से भर गया, क्योंकि नथानियल और लूसी के 10 बच्चे हुए। जॉन ने जैसे तैसे करके लिखना पढ़ना सीख लिया। उसे प्रकृति से अपार प्रेम हो गया। फिर उसे जंगलों और नदियों के पास रहने में बड़ा सुकून आने लगा। जॉन जब तक 23 साल का हुआ तब तक की उसकी जिंदगी के बारे में हमें बस इतना ही पता है। पहली यात्रा। नवंबर 1797 में एक दिन जॉन पेंसिल्वेनिया की पहाड़ियों पर अपनी पहली यात्रा पर निकला। उसने अपने थैले में कुछ खाना रखा और कुछ सेब के बीज भी रखे। वो नंगे पांव चल रहा था और उसका दिल बेहद खुश था। कुछ समय बाद पहाड़ियों के घने जंगलों में से सूरज चमकने लगा। जॉन कोई 100 मील पैदल चला होगा और फिर अचानक वहां पर बर्फ यानी स्नो गिरने लगी। बहुत तेज बर्फ गिरी। जब तक बर्फ गिरना बंद हुई तब तक 3 फीट स्नो गिर चुकी थी। जॉन ने एक सुरक्षित स्थान पर अपना कैंप लगाया। उसने अपने कोट से कपड़े की पट्टियां फाड़कर उन्हें अपने पैरों पर बांधा। उसने कुछ पेड़ों की छाल को अपने पैरों में बांधकर स्नो जूते बनाए। उसके बाद उसने बर्फ में अपनी यात्रा जारी रखी। वसंत के मौसम तक वो वॉरेन पेंसिल्वेनिया के पास पहुंचा। वहां पर नदी के पास जॉन ने कुछ सेब के बीज बोए। अभी तक पेंसिल्वेनिया के उस इलाके में बहुत लोग आकर नहीं बसे थे, पर जॉन को इतना पता था कि जल्द ही वहां पर लोग आकर बसेंगे और फिर उन्हें सेब के पेड़ों की जरूरत होगी। वहां पर बसने वाले लोग सेब को पकाकर उससे एप्पल बटर और एप्पल सॉस बनाते थे। सेबों से वे एप्पल साइडर भी बनाते थे। वे सेब बेचकर अन्य जरूरत की चीजें भी खरीदते थे। इसलिए जॉन हमेशा एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करता रहा। वो जहां जाकर जमीन साफ और समतल करता, फिर वहां पर सेब के बीज बोता। पौधशाला की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर कंटीली झाड़ियां लगाता। साल में एक बार वो उन पौधशालाओं का निरीक्षण जरूर करता था। जब तक वहां पर बसने के लोग आते तब तक सेब के पेड़ थोड़े बड़े हो जाते। फिर जॉन अपने सेब के पेड़ों का व्यापार करता और उन्हें बेच देता। उसके बाद से यही जॉन का पेशा बन गया। फिर कुछ समय के बाद लोग जॉन को जॉनी एप्पल सीड के नाम से बुलाने लगे। ओहियो में गुजरे दिन। 1800 तक जॉन ओहियो की यात्रा कर चुका था। वहां पर बसने वाले लोगों में कुछ लोग झगड़ा फसाद करने वाले भी थे, पर जॉन की हर एक व्यक्ति से अच्छी बनती थी। वो किसी से नहीं लड़ता था। 1809 तक जॉन ने ओहियो और पेंसिल्वेनिया में कई स्थानों पर पौधशालाएं लगाई थी। उनके कारण जॉन को बहुत मेहनत और यात्रा करनी पड़ी थी, पर जॉन को यह सब कुछ करने में बड़ा मजा आता था। 1812 की गर्मियों में स्थानीय इंडियन लोगों ने ओहियो पर आक्रमण किया। उसके लिए भी कोई नेटिव यानी स्थानीय अमेरिकन्स को दोष नहीं दे सकता था। स्थानीय आदिवासियों के साथ गोरों ने बहुत अन्याय किया था। जॉन चैपमैन की नेटिव अमेरिकन्स के साथ अच्छी दोस्ती थी, पर जॉन नहीं चाहता था कि कोई भी मारा जाए या आहत हो। इसलिए नेटिव अमेरिकन्स के हमले से पहले जॉन सभी गोरे वासिंदों के घर गया और उसने उन्हें हमले की पूर्व सूचना दी। जॉन ने उत्तरी और मध्य ओहियो में करीब 20 साल काम किया। उसने कुछ जमीन भी खरीदी। बाकी जमीन उसने बटाई पर दी, पर वो ज्यादातर यात्रा ही करता था। कभी कभी वो पत्तों के ढेर का पलंग बनाकर उस पर सो जाता था, या फिर किसी पेड़ के बड़े क्वार्टर में सो जाता था। उसे पीठ पर लेटे हुए सितारों को निहारने में बहुत मजा आता था। सितारों को निहारते हुए ऐसा लगता था जैसे परियां भगवान की प्रशंसा कर रही हैं। उसने कहा, क्योंकि भगवान ने ही इस अच्छी दुनिया का निर्माण किया था। जॉन अक्सर मक्का या आलू ही खाता था, उन्हें वो अलाव पर भूनता था। वो भोजन के लिए या शिकार के लिए जानवरों को नहीं मारता था, पर एक बार उसे एक सांप यानी रेटल स्नेक ने काटा, जिसे जॉन ने बाद में मार डाला। सांप को मारते वक्त जॉन की आंखों में आंसू थे। इसका मुझे बहुत दुख है, उसने कहा। एक बार जब जॉन और कीड़ों और पतंगों को कैंप फायर पर उड़ते हुए देखा, तो फिर उसने आग बुझा दी और ठंड में ही बैठा रहा। कभी कभी उस इलाके में बसे गोरे अपने बूढ़े घोड़ों को जंगल में मरने के लिए छोड़ देते थे। जॉन उन घोड़ों को अन्य लोगों के पास रखता था और घोड़ों की देखभाल के लिए उन्हें पैसे देता था। जॉन को बच्चे बहुत पसंद थे। वो उन्हें अपनी यात्राओं की रोचक कहानियां सुनाता था। वो बच्चों को रिबन, रंगीन मोती और सुंदर कपड़े भेंट करता था। जॉन को एक लड़का मिला जिसका नाम था डेविड हंटर। जब डेविड 16 साल का था, तब उसके माता पिता का देहांत हो गया। उसके बाद डेविड को अपने 8 भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ी। जॉन ने डेविड को सेब का बाग शुरू करने के लिए साफ सेब के पेड़ दिए। डेविड ने बहुत मेहनत की और अंत में बगीचे में 600 पेड़ लगाए। जॉन जब सेब के पेड़ों को लगाता तो जॉन सेब के पेड़ों को लगाता तो था, पर साथ साथ वो खुले दिल से सेब के पौधे गरीब लोगों में बांटता भी गया। अजीब दिखने वाला बूढ़ा, जॉन क्या पहनता था इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी वो दिखने में अजीबो गरीब जरूर लगता था, पर वो हमेशा साफ सुथरा रहता था। अक्सर वो अन्य लोगों द्वारा दिए पुराने कपड़े ही पहनता था। कभी कभी उसने अपने जूतों को पैरों के साथ डोरी से बांधना कभी कभी उसे अपने जूतों को पैरों के साथ डोरी से बांधना पड़ता था। कभी कभी वो नंगे पैर भी चलता था। एक आदमी ने कहा कि जॉन के पैरों के तलवे हाथी की चमड़ी जैसे दिखते थे। जॉन कभी किसी फौजी की पुरानी हैट पहन लेता था या फिर वो अपने हाथ से बनी गत्ते की टोपी पहनता था। जिस बर्तन में मक्के का दलिया बनाता था, कभी वो उसे ही साफ करके टोपी जैसे सिर पर पहन लेता था। 1928 तक जॉन ओहियो से होता हुआ पश्चिम में इंडियाना पहुंच गया था। वहां की जमीन दलदली और गीली थी, पर जॉन को पता था कि जल्द ही वहां पर भी गोरे आकर बसेंगे और अपने नए घर बनाएंगे, इसलिए उसने वहां भी पेड़ लगाने शुरू किए। कुछ समय बाद जॉन की वहां पर बसने वालों से अच्छी जान पहचान हो गई। कई बार जॉन उनके ही घरों में सो जाता था, पर वो हमेशा जमीन पर अलाव के पास ही सोता था। जॉन लोगों को अपने धर्म के बारे में बताता था। वो वहां पर लोगों के साथ बैठता था, फिर वो बाइबल खोलकर कहता, ताजी खबर सीधे स्वर्ग से। इस तरह सालों बीते। एक दिन जॉन को खबर मिली कि उसकी फोर्ट वायने इंडियाना स्थित पौधशाला की चार दीवारी को तोड़कर जानवर अंदर घुस गए थे। जॉन अपने पेड़ों को बचाने के लिए वहां जल्दी गया। जॉन के मित्र वोर्थस की वहां पर एक कुटिया थी। वहां पर जॉन अपने मित्र के साथ ही रहा, पर वो बिल्कुल थक गया था और उसे तेज बुखार था। 17 या 18 मार्च 1945 को जॉन चैपमैन का वोर्थस की कुटिया में देहांत हो गया। उसकी मौत के समय के बारे में किसी को भी पक्की तरह नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है जिस दिन जॉन चैपमैन मरा, उस दिन सेब के पेड़ों पर फूल खिले, पर इस बात का कोई आधार नहीं है, क्योंकि सेब के पेड़ों पर मध्य मार्च में ही फूल लगते हैं। जॉन को पास के ही कब्रिस्तान में दफनाया गया। उसकी कब्र कहाँ है, इसका किसी को भी पक्का नहीं पता, पर बाद में लोगों ने वहां एक पत्थर की तख्ती लगाई, जिससे लोग जॉनी एप्पलसीड को भूले नहीं। उस पत्थर पर यह शब्द खुदे हैं, वो औरों के लिए जिया। कुछ और कहानियां। जब जॉन जिंदा था, तभी से लोगों ने उसके बारे में कहानियां सुनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि जॉन अन्य लोगों से बहुत अलग था। कुछ लोगों के अनुसार वो अपने तलवों की गर्मी से बर्फ पिघला सकता था। कुछ के अनुसार एक बार जॉन के पैरों तले एक कीड़ा दबकर मर गया था, फिर उसने अपने पैरों को सजा देने के लिए नंगे पैर चलना शुरू कर दिया। कुछ अन्य लोगों ने जॉन के बारे में दुखी प्रेम कथाएं गढ़ी। उन्हें यह कभी समझ में नहीं आया कि जॉन ने शादी क्यों नहीं की। जॉन की मृत्यु के बाद यह किस्से कहानियां बड़ी तादाद में फैलते रहे। कुछ लोगों के अनुसार जॉन ने प्रशांत महासागर तक सेब के पेड़ बोए। कुछ लोगों के अनुसार जब कोई इंसान जंगल में मुश्किल में फंस जाता है, तो जॉन चैपमैन का भूत आकर उसकी मदद करता है। एक कहानीकार ने जॉन को एक कवि और संगीतकार बताया। लोगों ने जॉन चैपमैन पर तमाम कविताएं और गीत भी लिखे। उस पर लोगों ने कई कार्टून भी बनाए। ओहियो राज्य ने जॉन चैपमैन के नाम पर एक हाईवे भी बनाई है। जॉन चैपमैन के लगाए सेब के पेड़ों में से अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है, पर उनमें से कई पेड़ एक बहुत लंबे अरसे तक जिंदा रहे होंगे। उन पेड़ों के कुछ भी शायद आज भी जिंदा हो। जॉनी एप्पलसीड को यह बात शायद उस पर गढ़ी मनगढ़ंत कहानियों से ज्यादा पसंद आए। मुख्य तारीखें 1774 26 सितंबर लियोमिनिस्टर मैसेच्यूसेट्स में जन्म, 1780 लॉन्ग मिडोज मैसेच्यूसेट्स गए, 1797 उत्तर पश्चिम में पेंसिल्वेनिया का गया, 1800 में ओहियो गया, 1812 स्काउट जैसे काम किया और ओहियो के वासिंदों को अमेरिकी इंडियन के आक्रमण से आगाह किया, 1828 उसने फोर्ट वायने इंडियाना तक की यात्रा की, 17 या 18 मार्च को फोर्ट वायने इंडियाना में मृत्यु।